Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde oldukça genç bir ekip ağırlıyoruz. Talebe tiyatro. Biraz sonra kendileri de anlatacaklar, artık klişeleşmiş ama talep etmekten gelen bir hedefleri var. Bir amaçları olan bir tiyatro aslında. Hani bir oyun üretmenin dışında, onlar biraz sonra detaylı olarak anlatacak. 9 kişilik ekipten şu anda 2 kişi yanımda ne yazık ki. Ceren Erlüle ile Can Sayan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hemen konuya girelim istiyorum. Bu talebe tiyatrosu ihtiyacı nereden doğdu? Siz kimsiniz? Çok geniş bir başlıkta soruyorum ama eminim derinleşecektir. O zaman ben başlayabilirim. Talebe tiyatrosu önce aslında şöyle birleştik. Aynı dertleri olan insanlar olarak toplandık. Temel dertlerimiz eğitim yetersizliğiydi. Şu an ekibimizde 3 farklı konservatuvardan okuyan arkadaşlarımız var. Biz mezun olduk. İşte biz Eskişehir'deniz. Çanakkale'den var, Yeditepe'den var. Temel sorunumuz aslında eğitimin gerçekten yetersiz oluşuydu. Yani ne yapabiliriz diye bunun üzerine düşünmeye başlamıştık. Okuldaki eğitim yani bir sürü açıdan tam değildi bizim için. Ve sonra acaba dedik tamam, o zaman dışarıdaki eğitimleri düşünelim. Türkiye'de alternatif olarak nereden eğitim alabiliriz? Bu da bize çok, yani aslında bu da kısıtlı gelmeye başladı, ya da eğitim almak için paraya ihtiyaç vardı. Ve bu parayı bulmak ya da işte tamam o zaman bir para biriktirdiğimizde en fazla 2 ya da 3 eğitim alabiliyorduk. Ki bu da baktığımızda 4 yıllık ya da işte okuldan sonraki eğitim hayatımız için de yeterli bir sayı değil. Ve sonra düşündük ki o zaman bunu kendimiz düzenleyebilir miyiz? Yani oturup baştan bunu tasarlayabilir miyiz? Nasıl yapalım? Bu eğitimi nasıl şekillendirelim? Tamam o zaman dedik ki başlayalım. Bir grup insan önce birleştik, bir şeyler denedik. Sonra medresede Güray Dinçol'un yürüttüğü klan atölyesinde tekrar buluşup sayımız çoğaldı ve biz geçen yıl eğitimlere başladık. Hocalarla buluştuk, derdimizi anlattık. İşte neden böyle bir ekip kurduğumuzu anlattık. Ve onlardan aslında talep ettik, eğitim talep ettik. Yani dedik ki işte biz böyle bir ekibiz, bize bildiğiniz ne varsa bunu vermek ister misiniz? Biz sizinle çalışmak çok isteriz ve böyle her ay buluşmalar düzenledik. Başlangıcımız böyle oldu. Yani temel derdimiz eğitim ve onun yetersizliğiydi. Eğitim yetersizliğinin yanı sıra bir de şöyle bir şey oldu. Hani bir sınıf kurmak meselemiz bir yandan da. Çünkü kendi aramızda da çalışmalar yürütmek istiyorduk. Ama bu bazen hani konservatuvarda seçili olan sınıfta yürütemediğin ya da başaramadığın bir şeydi. Biz dolayısıyla bu çalışmaları yürütmek isteyen bir sınıfı da kendi aramızda oluşturmaya çalışıyorduk. Ve sadece eğitimlerin belki hoca bazlı değil, daha sonrasındaki hocanın verdiği kapa doğrultusunda kendi çalışmamızı yürütebileceğimiz bir yer gibi. Ya bu şey mi aslında? Şimdi okula döndüğümüz zaman yani okul bize yetersiz geliyor diyordunuz. Evet. Ama bunun dışında okul içerisindeki kendi sınıftan bahsediyorsunuz. Kendi çevrenizdeki arkadaşlarınızın da size yetmemesi gibi bir durum da var gibi anlıyorum. Yanlış mıyım? Yani şey gibi, hani o sınıfla birlikte yetmemekten kalsın değil. Yetmemek doğru kelime değil de ortak dili kullanabileceğiniz, birlikte üretim yapabileceğiniz demek daha doğru. Aslında amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Böyle eğitim ararken de işte ortak dil düşünce, dil düşünceyle beraber işleyen bir şeydir. Dolayısıyla ortak dille ortak düşünceye gidilir gibi çeşitli araştırmaların içine de girmeye çalışıyoruz ki yani beraber aynı dili konuşabildiğimiz ve beraberce çalışabileceğimiz bir ekip olsun. Hani yani çünkü sınıfta yapılabiliyor ama mesela bunun sayısı sınırlı oluyor. İşte bir kişi oluyor, üç kişi oluyor. Yani totalde bir 3-4 kişilik sınırlı bir sayıya ulaşıyor. Ama bunu ve aynı zamanda o sınırlar okulun da çerçevesinde dahil olduğu için daha açığa dokunmuyor. Yani daha başka topraklara, başka şeylere ellemiyor. O yüzden gene sıkışık kalıyor aslında. Peki, yani bugünün konusunu bilmiyorum ama merak ettiğim için soracağım. Bunu okul içinde mücadelesini vermek mümkün olmuyor muydu? Yani bu talep ettiğiniz şeyleri okul içerisinden almak mümkün olmuyor muydu? Yani zaman zaman olmuyor. Evet, açıkçası. Yani tamamen şey değil, böyle her şey çok kötü, hiçbir şey alamadık, hiçbir şey öğrenemedik gibi değil. O çok anlamda iyi sormuyorum aslında. Hı-hı. Yani okulda eksik gördüğünüz şeyleri oturup kendi okul içerisindeki öğretmenleriniz, hocalarınız, size ders veren eğitmenler bunlarla tartışarak eksik olduğunu düşündüğünüzü bunlarla oturup yani daha demokratik bir ortam yaratamıyor muydunuz? Bunu böyle soruyorum aslında. Evet, yani... Yani, çünkü hiyerarşiye tepkili bir yerden oradan geliyor. Bir noktada o tartışmaya girebilecek alanda, evet, alana da ulaşmak zor oluyor okulun içindeyken. Özellikle konservatif yapıda, hı-hı, bizim bildiğimiz orası. Dolayısıyla senin kendi konumundan oraya dair bir eleştiri yapıyor olman bile bazen hoş karşılanmıyor. Hepsi için değil, herkes için değil bu arada. Ya çünkü şey gibi görünmüyoruz. Yani orada ortak bir şey üretmek istiyoruz ve o zaman bu üretim için o zaman bunun hayrına çalışalım. Yani eksikleri konuşalım, bunu giderelim ve değişelim ve dönüşelim gibi olmuyor. Ama işte yani bazı, yine işte herkes için değil ama bazı hocalar bunu çok kabul edebilecek. Yani bunu anlatamıyorsun. Gidip de diyemiyorsun ki, evet, işte hocam bakın böyle yapsak ya da işte şöyle yapsak, buna ihtiyacımız var. Çok istiyoruz böyle bir şey. Bunu hadi değiştirelim. Asıl sorun bu zaten. Yani dönüşmüyor. Kimse de yapmayın demiyor. Yap yap diyor ama hani şey oluyor. Yap yap. Hani bu ciddiye alınmıyorsun. Evet, evet, sen evet, böyle bir şey oluyor. Peki yani bu şey mi? Hani siz Eskişehir'densiniz ve medresede tanıştığınız birkaç ekip daha var. Şu anda 3 ekipsiniz. Onlarda gördüğünüz ya da işte diğer İstanbul'daki üniversitelerde gördüğünüz hep böyle mi bu? Onların da dertleri ortaktı aslında. Bu arada biz 4 ekibiz aslında. 3 konservatuar, 2 de Ceren de eklemeyi unuttu. 2 evet, de doğru. Fiziksel Tiyatro ve Komedi Okulu'ndan arkadaşlar var. Onlar konservatuarda değiller. Ama bu şeylerle konuştuğumuz, özellikle konservatuardakilerle konuştuğumuz yapıda hep aynı probleme sahibiz. Yani onlar da aynı dertten yakınıyorlar. Biz de aynısından bahsediyoruz. Hep böyle bazı isimlerden bahsediyoruz falan. Hani biri var, o biri hep orada ve sen sadece 4 yıl boyunca oraya geleceksin ve gideceksin. Dolayısıyla, hı-hı, bir şeyleri değiştirme, oraya dair bir demokratik alan yaratma, bir şeyleri tartışma gibi gücün olmuyor genelde. Bizim kendi aramızda tartıştığımız, evet, bunun gibi bir şey. Yani bu şey olarak çok acı tabii, yani en açık olabilecek alanlar dediğimiz yerler, hani tiyatro şeydir ya, böyle aydınlatır denir ya böyle tırnak içinde. Hı-hı. Hani bunun eğitimini aldığın yerde bunu yapamazken dışarı çıkıp bunun mücadelesini veriyor olmak ya tam bir Türkiye özeti gibi aslında, yani gerçekten sıkıntılı bir durum. Peki bu mücadeleyi verirken, mücadele diyorum çünkü bu aslında bir şey öğrenmek için mücadele, hı-hı, ediyorsunuz, o anlamda söylüyorum. Mücadeleyi verirken eğitim almaya çalıştığınız insanlar da aslında odalardan çıkma, değil mi? Onlar da sizin mücadelenizi vererek mi gelmiş? Yani nasıl, hı-hı, bir çarpışma yaşıyorsunuz bu size destek olanlarla? Yani bu tam da bilmiyorum da hani şey gibi olmuyor. Yani kurumun kendisiyle mi alakalı bir şey yok? İnsan kurumdan çıktığı vakit daha başka bir süreç ilerliyor. Orada bir yapı var, işleyen bir düzeni var ve o düzenin değişmesi çok zor. Dolayısıyla bizim mesela oradan mezun olan birisi ya da oradan gelmiş birisi olsa dahi dışarıdayken daha farklı yaşıyor hayatını ve daha farklı düşünüyor. Dolayısıyla onunla kurabileceğimiz kanal birdenbire değişiyor ve haliyle daha nasıl derler... Yani daha kolay iletişim kurabiliyor ve daha çok çalışmak istiyoruz oradaki insanlar. Bunun şeyini bilmiyorum nasıl oluyor. Belki o da böyle yaptı ya da yapmadı, bilmiyoruz şey açısından. Ben kendi adıma bilmiyorum. Bir yandan da biz şeyle de çalıştık işte. Güray Dinçol ve Elif Sözer'le çalışmıştık bir önceki atölyelerde. Hani onlar mesela tam da bu sistemin içinden çıkan isimler de değiller. Evet, o yüzden doğru, de tam bilemiyorum. Ama işte Mert Şişmanlar'la da çalıştık bir kere. O bu sistemin içinden çıkan birisi ama ona da başka bir kanaldan anlaşabiliyoruz gibi. Hani... Evet, bu ortak dili oluşturmakla ilgili aslında. Anlaşabildiğimizde, yani benim okulumdan da bize çok yardımcı olan hocalarımız var. Bizi, evet, çok destekleyen, bize çalışmak için yer ayarlayan, yani böyle hocalarımız da var. Ama işte dediğimiz gibi hiç iletişim kuramadığımız, yani bunu engelleyecek bir sürü şey yapan hocalar da var. Yani gerçekten öyle şeylere karşılaştık ki 4 yıl boyunca. Yani çok şaşırtıcı. Orada bir şey öğrenmek için varız ve denemek gerekiyor bir şeyler öğrenmek için. Ama bunun işte önünü kapatmak, hocaların bir sürü şeylerle uğraşmak ve bu yüzden yani karışık, ortak dil oluşturduğumuz aslında herkesle bunu yapabiliriz gibi. Yani ama geçmişine dair ben de bu kadar derin bir... Karşılıklı gizli bir anlaşma gibi bir şey gerekiyor aslında. O eğer gerçekten o talebe karşılık bir başka bir şey üretiyorsa tamam, zaten çalışabiliriz. Bunun nerede olduğu, kim olduğuyla çok önemli değil. Yeter ki o kanalı tutturabilirim. Hani okullarda genelde bunu tutturamadık gibi. Evet. Şimdi isterseniz bir şarkı da söyleyelim. Sonra talebenin neler talep ettiği üzerinden konuşmak istiyorum aslında. Bugünün şarkısını seçmek ister misiniz? Evet, o zaman bugün Oy Baboy'dan Foggy Day. Another foggy day in this old town, hidden by the mist that's all around. I walk the streets though they don't know my name. Been so long, call them home all the same. Another foggy day in this old town, the heart of the sun beats without a sound. I pace the streets to drive away the gloom and contemplate the air that I consume. Another foggy day, but I'm elsewhere. Surfing skies like oceans of blue air. I let the current carry me away, out of range of narrow-minded ways. Above the city's gaze, I climb and climb, leave the weight of urban life behind. I sail through clouds and float on silver skies. World's a nicer place from up on high. Tezahürden tekrar merhaba. Ceren Ellule ve Can Sayan ile Talebe Tiyatrosu üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Aslında ilk yarıda Talebe Tiyatrosu'ndan ziyade Türkiye'deki eğitime, konservatuvar eğitiminin içerisindeyken neden bir şeyle talep etmeye çalıştıkları üzerinden konuştuk. Biraz kaçık bir cümle kurdum. Neyse. Şimdi aslında bu talebenin neler talep ettiğini konuşmak istiyorum. Yani mesela İlk yarıda konuştuğumuzda hani daha çok fiziksel tiyatro araştırmaları Güray Dinçol ve Clown'ın adı geçti. Burada kafamda şu canlanıyor. Aslında siz konservatuvardayken belli bir şeyi mi eksik bulup bir tarafa yönleniyorsunuz? Hmm. Yoksa bu talebe tiyatro her kanaldan bir yerlere ulaşmaya mı çalışıyor? Yani siz ne talep ediyorsunuz? Aslında her kanaldan. Her kanaldan. Çünkü evet. Şöyle bir dönem geçmişti. Biz geçen sene bu daha Güray Dinçol'la da çalışmadan önce bir liste hazırlamıştık kent toplantımızda. Ve inanın bir hoca listesi ki 2 sayfa 3 sayfa falan. Hani kime yetişebiliriz, kim kime yetişebiliyor, kimle çalışmak isteriz gibi. Herkes elindeki olanaklar doğrultusunda ben buna bir yerden ulaşabilirim dedi ve bir liste oluşturduk. O listeden aslında ilk etapta ulaşabildiklerimiz de çalışabildik. Hı-hı. Yoksa hani o biraz tesadüf eseri daha böyle evet. Fiziksel bir kanala kaymış. Ama sadece öyle bir alan üzerinden araştırma evet. Yapmak istemiyoruz ki hatta sadece Hı-hı. Tiyatro üzerine evet. Çalışmak gibi şeylerimiz de yok. Yani bir yandan kendi aramızda ve işte özellikle şey konusunda çok açık olmaya çalışacağız. Mesela atıyorum bir felsefe bölümünde okuyan bir öğrenci ya da öğretim görevlisi bize gelip moderatörlük eşliğinde bir çeşit okumalar şeklinde bir tartışma günleri dizayn etse ve biz ekip içerisinde bunları tartışsak ve bu tartıştığımız doğrultuda işte tekrar hani dille düşünce de belki beraber bir kanalda buluşabileceğiz. Belki bu tartışma bizim aramızda bir hukuk geliştirecek. Hani bundan kaynaklı birbirimizle olan ilişkimize değişecek gibi çeşitli yaklaşımlarımız da var. Evet, ya da oyun okumaları yapmak gibi. Yani hepsi aslında ortak dili oluşturmak için ve şeyi aslında çok önem veriyoruz. Tek bir tarafa değil, her alanda neler öğrenebiliriz. Yani ne açıksa biz gitmeye hazırız ve onunla buluşmaya, işte bunu konuşmaya. Yani buna çok hazırız. O yüzden şeyimiz yok. Sadece işte fiziksel olanla ilgileniyoruz, şununla ilgileniyoruz. Yani elbette ki bir duruşumuz ilerleyen vakitlerde olacaktır ve bazı şeyler daha net olacaktır ama... Ama bu yaşla da ilgili ya. Biraz böyle kervan yolda düzülür ve öğrendikçe kendi alanı seçer. Yani şimdi her şeyi aslında merak ediyoruz. Yani o yüzden her alanda öğrenmeyi istiyoruz çok. Böyle biraz daha başlık başlık gitmek gibi aslında. En son buluştuğumuzda da onu tartışmıştık. Hani atıyorum bu ay bir başlık seçelim, onun üzerinden tartışalım, ona göre okumalar yapalım falan gibi. Yani şöyle fikirler de var mesela. İşte atıyorum ben bir oyun ortaya koyacağım. Bunda seyirciyle oyuncunun çok hiyerarşik bir yapıya sahip olmasını istemiyorum. Daha interaktif bir şey olacak. Buna dair bize gerçekten bir mimar, bir şeyin gerçekten bir tiyatro mekanı tasarladığı ve bunun işte çeşitli argümanlarla savunulduğu, neden böyle olduğunda daha interaktif olacağı tartıştığımız, bir yandan da böyle daha somut, daha ele gelen de bir şeyler öğrenmek adına. Yani tüm kanallardan bahsediyorsunuz galiba. Yani bu işin sadece sahnede olan oyuncunun teori ya da pratiği üzerinden de değil. Yani sahne dekoru, ışığı, yani böyle bütün kanallara yayılabileceğiniz bir şeyden. Evet, zaten aslında öyle de bir amacımız vardı. Hatta şöyle bir şey de konuşmuştuk. Şimdi konservatuvardayken özellikle ya da işte gençken sürekli fikirler var kafada. Şunu yapalım abi, bunu yapalım, şöyle olabilir, böyle olabilir, ama hiçbir zaman bu fikirleri eyleme dökebileceğimiz bir düzlem bulmakta güçleniyorduk. Hiçbir zaman değildi. Bunda zorlanıyorduk. Biz de bu ekiple aslında fikrin eyleme giden yolunu kolaylaştırmak adına bir ekipte olsun. Dolayısıyla yani ben bir oyun var, fikri var aklımda. Ceren'e diyeyim ki sen yönet bunu. İşte bir başkasına, işte Murat'a diyeyim ki abi sen de bunun dekoruna bakabilir misin falan ve böylelikle kendi kompakt içinden direkt işini doğuran bir yaratıcı kadro olsun gibi bir araştırmamız da var içinde aslında. Aslında kendi içinize kendinize yetebilen bir ekip olmanın da. Kendi fabrikası. Bir de şey sormak istiyorum. Konuşmamızın başından beri hep şu kelime de geçiyor. Hiyerarşi. Hani bu talebe tiyatrosunda bu iş nasıl yürüyor? Yani 9 kişisiniz ve nasıl bir şey var? Sizin kendi içinizde birbirinize etkileşiminiz nasıl? Onu da merak ediyorum aslında. Yani bunu başından beri aslında şey olarak çıktı zaten bu. Yani patronsuz tiyatro. Yani bir hiyerarşi olmasın, bir işte başkan, bir yönetici olmasın ve bunu nasıl... Aslında bunu da deneyimledik ve böyle her zaman bu kolay olmadı. İşler bazen durdu, ilerlemedi. Yani zor ama bunu deniyoruz ve bazen ya iyiye gidiyoruz bence. Başarıyoruz bunu ve istediğim şey tek bir kişinin ya da kişilerin bir şeyleri işte yönetmesi. Bu değil de hep beraber bir şey yapabilmek. Yani herkesin her şey olduğu aslında bir ekip kurmak. Ve işte herkesin bu yüzden her alanda bir şeyler denediği, bir şeyleri öğrendiği ve sonrasında bunu sentezleyebileceğimiz bir ekibimiz olması hayalimiz var. Herkesin aslında kendine ait de bir alan açabildiği de. Yani bu biraz öyle bir şey. Herkesin her şey yapabildiği, aynı zamanda yapmak istediği alanı da bulabildiği bir yer. Yani hani dolayısıyla tek bir fikir üzerinden, tek bir yaklaşım üzerinden değil de böyle gerçekten yeni bir fikir var, tamam buna da bir alan açalım, orada var buna da bir alan açalım gibi. Biraz daha şimdi büyük daha temeldeki hayalde böyle bir yer. Ama elbette bu süreçte çok problemler yaşadık. Hani olmadı işte. Bir şey güzel gidiyor aslında aramızda. Biri bazen ipi eline aldığında o gidiyor ve hani bir noktada yoruluyor, bıraktığı yerde bir başkası ona alabiliyor. İnisiyatifler hani değişiyor sürekli. Yavaş yavaş ekip aslında kendini bulmaya başlıyor. Böyle böyle. Peki hepiniz oyuncu musunuz ekipte? Ya hiç anmadık, isimlerini anmak isterseniz burada arkadaşlar. Evet. Biz ekipte Çanakkale Üniversitesi'nden Can Çelik, Murat Kural, Cüneyt Yeşildere var. Yeditepe Üniversitesi'nden Ayça Yiğitoğlu, Melike Tekin var. Fiziksel tiyatro ve komedi okulundan ve aynı zamanda bu Datça Tiyatro Festivali'ni düzenlemişlerdi arkadaş. Ece Zeynep Taşkın, yine medrese ve fiziksel tiyatro ve komedi okulundan da Mehmet Can Özkenar var. Böyle bir ekibiz şimdilik. Ne sormuştum? Sorumu unuttum şu anda. Adlarını hiç anlamadım. Ha, o hepsi oyuncu mu? Onu soruyorum. Evet. Aslında evet. Evet, oyuncu. Temel. Ha, mesela yani Mehmetcan normalde yani lisans olarak bakacaksak lisansında mühendislik okumuş Mehmetcan. Ece lisansında sosyoloji ve hatırladığım kadarıyla çift ana dalda sinema, medya ve görsel sanatlar gibi bir şey okudu. Ama ikisi de hani sonrasında fiziksel tiyatro ve komedi okulu mezunları aynı zamanda. Bunlar da sizin ekibin içerisinde kafa açıcı mesleklerden gelen background'da olan insanlar yani bir taraftan da. Evet. Peki uzun vadede talebe tiyatro ne hedefliyor, ne hayal ediyor? Son 2-3 dakikamızda da biraz bunları konuşmak istiyorum aslında. Uzun vadede aslında şimdi en son buluştuğumuzda böyle bu sezonda ne yapabileceğiz gibi şeyler tartıştık. Böyle çok büyük temel hayallerde aslına bakarsanız kendi tarzını oluşturmuş. Hatta kendi eğitim programını yaratabilmiş belki kendi çıkarları doğrultusunda, yaklaşımları doğrultusunda. Bir küçük bir mekana sahip olan bir yer. Ama bu çok büyük ilerideki şey. Biz asıl o zamanla değil de şuradaki bu süreçle ilgilenmek istiyoruz bu arada. Günü yaşayalım. Evet, yani daha mesela bu sezon için yeni okuma şeylerini yapan, çeşitli tartışma günlerini düzenleyen bir performans düşüncemiz var mesela. O proje üzerine çalışan yeni atölyelerinin aylık programda devam ettiği ve hatta bu atölyelerin bu sezonla beraber daha dışarıdan insanlara da açıldığı. Evet, hani, bu önemli. Sadece böyle bu kadar 9 kişilik kapalı bir ekip olmak istemiyoruz. Evet, demek söylemek istiyoruz. Evet, yani ortak derdi olan biriyle bir yandan buluşmak da istiyoruz. Yani dolayısıyla yani bulduk yeter kapalı dükkanı yani değil yani. Değil, yani değil. İnsanlarla buluşmak, tanışmak bunları çok istiyoruz. Yani o yüzden buna da açığız. Yani bir şeyler yapmak, birlikte üretmek ya da bir atölye düzenlediğimizde 9 kişiysek işte atölye 15 kişi yapıp yani o 6 kişiyi de almak, çağırmak ve böylece bu tanışmayı arttırmak istiyoruz aslında. Evet, yani işte yine şeye dönüyoruz burada. Eğer bir fikir varsa bunun eyleme dönüştürmekte problem yaşıyorsa eleme dönüştüreceği bir yer var. Yani gel ve beraber yapalım. Dolayısıyla hani fikrini eleme giden yolunu hep kısaltalım gibi bir yerden bakıyoruz. Bu eğitim kısmının dışında son bir dakikamızda son ürün olarak bir oyun vesaire bir şeyle izleyecek miyiz sizi? Bu sezon bunun üzerine çalışacağız. Ama yine sadece oyun olarak değil. Bir performans tasarımız var. Bunun üzerine çalışacağız ve bu işte şey gibi değil. Bir gösteri odaklı bir tiyatro olmak derdinde değiliz. Evet, onu fark ettim ama. Bu süreç çalışılacak. Hani eğer gerçekten içimize sinerse çeşitli büyük ihtimalle work in progress gösterilerini yaparız yine. Work in progress'e de biraz özen gösteriyoruz aslında. Çünkü seyircinin de oyun üzerinde söz söyleme hakkı olduğunu düşünüyoruz bir yandan. Dolayısıyla work in progress bunun için iyi bir alan bu olacak gibi görünüyor. Öte yandan da yazın şimdi daha böyle uluslararası bir şeye girip işte 3 ülkeden oluşan ve Türkiye'den oluşan işte Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Finlandiya'dan işte bir menajerlik grubunun bir normal bizde aynı konuda olan başka bir konservatuardaki öğrenci grubunun ve işte bir klan grubunun Çek Cumhuriyeti'ndeki bu grupların geldiği aynı zamanda bizim de beraber ortak bir çalışma yürüttüğümüz bir 15 günlük süreç tasarlıyoruz aslında şu anda. Bunlar geldiği vakit biz şeyi tartışacağız. Yani nasıl bir uluslararası tiyatro olabilir? Orada nasıl gidiyor? Peki biz beraber bir şey yaptığımızda nasıl ilerleyebilir? Böyle süreç bunun bağlamında nasıl ilerler gibi çeşitli araştırmalar. Önce şehirler arası sonra ülkeler arası şeklinde ilerliyoruz. Vaktimiz doldu. Yolunuz açık olsun diyorum. Gerçekten çok güzel bir hayal demiyorum yani de o yanlış kelime ama hedefle yola çıkmışsınız. Birçok alanda hani işte mimarlıkta, resimde, şundan da birçok kişi aslında bu ihtiyaçla çeşitli kanallara giriyor. Tiyatroda da var ve siz çok gençsiniz. Gözlerinizdeki ışık çok güzel gerçekten ve sizinle daha başka hikayelerde de röportajlar yapmak, daha yeni projelerinizi duyurmak için bekliyor olacağım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun.